أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا إحسان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alak suresiyle sohbetimizi ve tefsirimizi devam ettiriyoruz. Alak suresinin baştan ilk 5 ayet-i kerimesi sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama ilk nazil olan ayetler. Hepimizin bildiği ayetlerdir. Bunu nasıl biliriz? Sağcımız solcumuz Türkiye'de özellikle siyasette meşgul olanlarımız, eğitimde meşgul olanlarımız, kızlarımızın okumasını, erkeklerimizin okumasını çokça isteyen yazar çizerlerimiz, İslam'ın ilk emri oku bölümünü çok iyi bilirler. İyidir. Yani bu bilmeleri de iyi bir şeydir. Eğitime insanları teşvik edecek başka söz bulamadıklarından dolayı bu sözü söylemeleri, yani Rabbimin o ilk indirdiği ayeti söylemeleri de iyidir. Yani siz kızma tarafına gitmeyin. Bak bak bak, başka zaman Allah'ın emrini tutmuyorlar. Hiç, bütün ayetler için geçerlidir bu. Hangi gruptan olursa olsun, ne olursa olsun, nasıl olursa olsun, ne iş yaparsa yapsın, yani kötülüğün her çeşidini yapan bir adam ağzından bir ayet-i kerimeye sığınıyorsa, aman ha, sen ağzına onu alma. Sen kim, o ayet kim gibi sözler söyleme tarafına gitmeyelim. İnsanoğlu daralmış, bunalmış, bir sığınacak veya tutunacak bir şey arıyor. O da Allah Celle Celaluhu'nun kelamıdır. Ona sığınmış demektir o. Onun için biz o tür davranışları iyiye yorarak dinleyelim. Çaresine, ona faydalı olmaya da ayrıca çalışalım. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 40 yaşına kadar peygamber olacağını da bilmeden yaşamıştır. Ama Allah Celle Celaluhu onu ezeli bilgisinde peygamber olacağını bildiğinden doğuşu bir mucize, büyüyüşü bir mucize, hayatı mucizelerle dolu. 40 yaşına kadar geliyor. Mekke toplumunda şarap içmeyen insan yok. Yalnız Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam içmemiş. Fıtrat sevmemiş onu. Yani haram olduğundan falan değil. Sahabe Müslüman olduktan sonra da içki içmeye devam ettiler. Ne zamana kadar? İçki yasağı gelinceye kadar. İçki yasağı gelince bıraktılar. Peygamber Efendimiz hiç içmemiş. Bu Rabbim tarafından korunması anlamınadır. Mesela zina hiç ayıp değil. Normal hayatın bir parçası olarak kabul edilmiş. Hayatın gerçeği denilir bugün buna. Ama hocam hayatın bir gerçeği yani filan. Günahlar için, haramlar için bu söylenir hale geliverdi. Mekke toplumunda da zina da aynı şekilde olmasına rağmen, hani sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzelliği de dillere destan yani. Alenen ve resmen sevgili Peygamberimize zina teklifinde bulunan Mekke'nin güzel kızları da var. Ama Peygamber Efendimiz peygamber olmadığı halde kabul etmemiş. Yani Rabbim tarafından korunmuş, 40 yaşına gelmiş. Ve bu insanlar, mesela öyle bir toplum ki, günahın her çeşidini yapan bu insanlar, o günahı işlemeyen adamı içlerinden severler, dışlarından döverler yalnız. Sen niye bizim gibi olmuyorsun derler. Buna bir örnek şeyde var Kur'an'da. Lut aleyhisselam onlara İslam'ı tebliğ ediyor, yaptıkları o kötü şeyi yapmamalarını istiyor, Onlar da diyor ki ahricuhum. Bu Lut'u ve ona iman edenleri bu şehirden sürüp çıkaralım. Sürgüne gönderelim yani. Ahricuhum min qaryatikum innahum unasun yetedahherun diyorlar. Bunları bu şehirden sürüp çıkaralım. Bunlar temiz kalmaya çalışan insanlar diyor. Yani her türlü pisliği yapıyorlar ama yapmayanın da temiz olduğunu biliyorlar. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onların yaptığı kötülükleri yapmamasından dolayı kızıyorlar. Ama namuslarını, paralarını ve canlarını emanet etmek için bir adam aradıklarında Peygamber Efendimiz'e emanet edebiliyorlar. Öyleyse biz bu toplumda yani şu andaki dünya toplumu içerisinde Müslümanlar bu güveni sağlamaya devam etmemiz gerekiyor. Şöyle aklınıza gelmesin, birkaç tane Suriye'de, Bağdat'ta, Türkiye'de, şurada, burada terör olaylarının İslam'ı lekeleme imkan ve ihtimali yok. Çünkü 5 milyon Müslümanı görüyorlar Avrupa'nın içerisinde Avrupalılar. Alman yanı başındaki komşunun Alman toplumundan daha iyi insan olduğunu biliyor. Siyasileri, devleti yönetenler de Türklerin Almanlardan daha temiz olduğunu suç işleme bakımından, hırsızlıkta, tecavüzde, uyuşturucuda bir Alman toplumundan nüfus orantısıyla hesap ettiğimizde yani Müslümanların daha temiz olduğunu biliyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 40 yaşına gelmiş, toplumda bir güven kazanmış. Ama hani belirli zamanlarda Hira mağarasına dağın, yani şu anda Nur Dağı diyorlar oraya, Nur Dağı'nın tepesine çıkarıyor. Orada Hira mağarasına oturuyor. Gidenler bilir, hacca veya umreye gidenler, oraya çıkanlar bilirler. Yani bütün vadileri, bütün dağları görebilecek bir yer, bulunduğu yer. Ufuk açıcı bir yer, gönül açıcı bir yer. Yani orası için bunu söylüyoruz ama siz herhangi bir köyünüzde veya şeyinizde, memleketinizde dağ tepesinden manzarayı seyrederseniz yine aynı şekilde bir gönül açılması olur. Oksijenin bir farkı vardır orada, aşağıya göre oksijenin farkı vardır. Onun ruhumuzda bir şey, genişlik meydana getirmesi vardır. Orada sevgili Peygamberimiz inzivaya çekildi denilir. Birkaç gün kaldıktan sonra bir gün Cebrail Aleyhissalatu Vesselam geliyor. Korktum diyor Peygamber Efendimiz. Korktum. Hiç görmediği birini görüyor. İnsan suretinde gelmemiş. Kanatları işte iki ufku kaplayacak kadardı diyor. Ve oku diyor Peygamber Efendimiz'e. Yani tefsirlerin bize ifade ettiği oku diyor. Peygamber Efendimiz kendisi anlatmış ki öyle naklediliyor bize. Ben okuma bilmem dedim. Ma ene bi gari'in. Ben okuyan biri değilim ki. Cebrail yine oku dedi. Yine aynısını söyledi. Bu sefer bağrına aldı, sıktı. Ondan sonra oku dedi. Ama devamını okudu. İkra bismi rabbikellezî halak halakal insâne min alak. İkra ve rabbukel ekram ellezî alleme bil kalem. Buraya kadar. Cebrail aleyhisselam okumuş. Sevgili Peygamberimiz de arkasından okumuş. Mesela ezberinde olmayanlar bir anda ezberleyemezler değil mi? Ezberinde olmayanlar bunun. Çünkü ikra bismi rabbikellezî halak. 5 ayet herhalde. Halakal insâne min alak. İkra ve rabbukel ekram ellezî alleme bil kalem. Allemel insâne mâ lem ya'lem. 5 ayettir. Kısa kısa ama 5 ayettir. 5 ayeti bir anda ezberleyen insanlar vardı toplumumuzda, mutlaka vardır ama yani çoğunluğumuz yapamayız biz bu işi. Sevgili Peygamberimiz, bütün peygamberler, yalnız Peygamberimiz değil, bütün peygamberler çocukken öğrettiler değil mi peygamberlerin sıfatı? sıdık, emanet, fetanet, ismet, tebliğ. 4-5 tane sıfatı var. Doğru adamlar, sıdık. Emin adamlar, yani güvenilen insanlar. Buna çok önem verin. Düşmanınıza bile söz verdiğinizde yerine getireceksiniz. O İslam'a aykırı değilse, zaten aykırıysa, yani sen kafirsin ama seninle ben içkiye giderim. Yarın akşam içelim. O söz söz değildir. Ben vazgeçiyorum. Bir kere vermiyorsunuz, yani haram bir iş için söz vermiyorsunuz. Ama benden sana zarar gelmez. Düşmanız ama bir sana zarar gelmez demişseniz, o size zarar verinceye kadar veya sözünü bozuncaya kadar siz ona zarar vermiyorsunuz. Sözümüzü yemeyecek. Hocam tam vana işini bitirme zamanı geldi. Adam çamura batmış. İki tekme vurursam bitecek. Olmaz. O batırmazsak biz onu kazanabiliriz o esnada. Bu adam benim burada işimi bitirebilirdi. Kimse de görmezdi. Bundan dolayı da ceza almazdı ama benim zor zamanımda bu adam bana elini uzattı, kurtardı diyecek olursa, kurtarırsa o sizinle aynı yola düşebilir. Onun için düşmeyebilir de ayrı. Ama biz doğruyu yapacağız. Sevgili Peygamberimiz öyle. Sıdık, emanet, fetanet sıfatı da yani zekada toplumun en zirve insanları. Kur'an-ı Kerim'den sure ne kadar uzun olursa olsun bir okuyuşta, yani 10 sayfalık bir sure nazil olduğunda bir okuyuşta Cebrail Aleyhisselam bir defa okuyor, Efendimiz ezberliyor. Kur'an öyle diyor çünkü. İnne aleyna cem'ahu ve Kur'anehu. O Kur'an'ı Peygamber Efendimiz ezberleyeyim diye o okurken Cebrail diyor ki ikra bismillahirrahmanirrahim diye halak. Peygamber Efendimiz ikra bismillahirrahmanirrahim diye halak. Unutmayayım diye tekrarlıyor. Rabbim diyor ki la tuharrik bihi lisanek. Sen dilini hareket ettirip durma. Sana ezberletmek bize ait. Sonra canın istediği zaman da sana okutmak yine bize ait diyor Allah Celle Celaluhu. Onun için sevgili Peygamberimiz her nazil olan ayeti bir okuyuşta ezberliyor. Son sene yani vefat senesinde de bir Ramazan'da Cebrail Aleyhisselam'a iki defa okumuş. Ramazan ayında. Mukabele dediğimiz oradan gelir. Mukabele sözü. Ramazan'da okunan mukabele sözü Efendimiz'den bugüne kadar kullanılan bir kelimedir. Mukabele karşılıklı birinin okuyup birinin dinlemesi manasına. Peygamber Efendimiz iki defa okumuş Cebrail Aleyhisselam'a. O da onaylamış, bitti. Kıyamete kadar bu böylece korunacak. Onu korunacağını Rabbim söylüyor. İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafidun. Kur'an'ı biz indirdik. Koruyacak olan biziz diyor Allah Celle Celaluhu. Öyle olunca siz İslam için endişe etmeyin. Yani bütün bu olaylara bakıp da dünyadaki amanın İslam mı yok olacak filan. İslam için endişe etmeyin. Biz kendimiz için endişe edelim. Yani bu tür olaylarda dinimizden bir şey kaybetmeyelim biz. Biz kaybetmeyelim. Hani Akif merhumun kapılmak istemezlerse seylabı eyyama, yani seylap selin çoğulu. Eğer zamanın küfür seline kapılmak istemiyorlarsa rucu etsinler artık sadr-ı İslam'a. İslam'ın bağrına sığınsınlar diyor. Sığınak İslam'dır. İslam'a zarar veremezler Rabbim diyor zaten. يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللّٰهِ بِيَفَّاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ İki defa geçer Kur'an-ı Kerim'de. Birinde de وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ Sonu öyle biter. Onlar kendi nefesleriyle bu dinin nurunu söndürmek isterler. Yani alevli ateşleriyle, atom bombalarıyla, bilmem neleriyle, basın yayın organlarıyla, her türlü hakaretleri ve tahribatlarıyla yok etmek isterler ama Allah nurunu tamamlayacaktır. Kafirler istemeseler de veya müşrikler istemeseler de. Birinde el kafirun, birinde de müşrikun kelimesini kullanmış Rabbimiz. Biz kurtuluşun okumaktan geçtiğini bileceğiz. Mesela görevlendirseler bir derneğin yöneticileri veya vakfın yöneticileri veya bir hizmetin başındakiler sizi görevlendirdiler. Gideceksin Rusya'nın bilmem ne köyünde veya Amerika'nın bilmem ne şehrinde tebliğine yapacaksın. Yapılacak iş eğitim orada da. Eğitim deyince aklımıza yalnız günümüzde bütün İslamcı kesimin dahi aklına geliyor. Aman çocuğumuza İngilizce öğretelim. Hocam İngilizce. Hocam matematik. Bunlar öğrenilmesin demiyorum. Ama birinci derecede Allah'ın kitabı öğretilecek. Çünkü ayet öyle diyor. İkra, oku dedi. Neyi okudu Peygamberimiz? Rabbimin ayetini okudu hemen. İlk okuduğu Rabbimin ayetidir. Oku dedi. Ne okuyayım dedi? Biz ikra bismi rabbikellezî halak halakal insâne min alak ve beş ayet-i kerime nazil oluyor ve beş ayet-i kerimeyi okuyor. Yani bize tebliğin de yolu öğretilmiş oluyor. Mekke müşrik o toplum ıslah edilecek eğitimle. Adamlara niye haksız yere adam öldürüyorsunuz dememiş Peygamber Efendimiz ilk çıkışında. Ya niye zina ediyorsunuz? Ebu Cehil'in falan keranası var, kerhanesi var şeyde, Mekke'de kerhane var. Çalıştırıyor, ayet bunu diyor. Ebu Cehil kelimesini kullanmıyor da, kerhane kelimesini kullanıyor. Kadın ticareti yapıldığından bahsediyor Rabbim ayet-i kerimede. Bu toplum bunu yapıyor diyor. Bunları yapmayın diyor Medine'de nazil olan ayet-i kerimelerde. Yani niye uyuşturucu kullanıyorsunuz, şarap gibi şeyleri niye kullanıyorsunuz onu da demiyor. Neyi diyor? Rabbin kelamına kulak verin. Okuyun diyor. İkra. Ama neyle okuyun? Bismi Rabbik. Rabbin adıyla oku diyor. Rab kim o? Kim o? Sorusuna cevap var. Ellezî halagal insâne min alak. O insanı yarattı. İkra bismi Rabbikellezî halak. Ha, evvela halak kelimesi var. Bismi Rabbike. Ellezî halak. Orada duruyor. O Allah ki yarattı. Kimi seni yarattı? Onun seni ve beni dememiz için bir başka ayet-i kerimede. Ya eyyühen nâsi'budû rabbekumüllezî halakakum vellezîne min gablikum. Allah'a kulluk yapın Allah'a. Kim o? Ya sizi yaratan, sizden öncekileri de yaratan. Yani ananı yaratan, babanı yaratan, dedeni yaratan, Hazreti Adem'e kadar bütün insanlığı yaratana kulluk yapın. Kulluğu biliyor yalnız, Araplar bilir bunu. Yani o dil onların dili olması nedeniyle Ebu Cehil anlıyor manayı. Diyor ki arkadaşlar Latin, Menat'ın yani izinden gittiğimiz bu insanların koyduğu kanunları terk edin diyor. İnsanın söylediğine değil, sizi yaratanın söylediğine uyun diyor. Diyor. Burada da o söylüyor. Bismi Rabbikellezî halak. Yaratanın adıyla okuyun. Öyle olunca biz fizik kitabını okurken bile Bismillahirrahmanirrahim diyeceğiz. Niye? Çünkü okuyacağımız kanunları koyan Allah Celle Celaluhu. Kimya kitabını okurken de öyle, biyoloji kitabını okurken de öyle, coğrafya kitabını okurken, coğrafya o dağları, nehirleri, ırmakları, her şeyleri yaradan Allah Celle Celaluh'tür. Bütün okuduğumuz kitapların bahsettiği bilimin koyucusu Allah Celle Celaluh'tür. Halaka, yaratan Rabbin adıyla oku. Ellezî halakal insâne min alak. Mesela meal okuyan arkadaşlarımızın hatırına gelir mi? Devamlı meal okuruz hocam, biz tefsirine bakmayız. Oğlum zaten meal tefsir demektir. Çünkü o adamın anladığıdır meal. Kur'an'dan o adamın anladığıdır. Hangi meali yazdı, kim yazmışsa bakacaksınız başında. Mealleri tenkit etmiyorum, benim de var. Benim anladığımdır oradan. Ama mesela alak kelimesini duyunca Ebu Cehil, bu adam sınıf farkını ortadan kaldırıyor diyor. Sınıf farkını ortadan kaldırıyor. Yani toplumda Ebu Cehil'le Bilal, ki hiçbir soylunun girdiği eve o giremez. Onun bulunduğu salonda bulunamazlar. İstanbul'da da aynı şekilde yaşanır. Bazı lokantalara gitseniz alınmazsınız. Birkaç tane vardır. Belirli insanların girebildiği, üye olduğu insanlar girerler. Yemekleri yok ben gireceğim diye ısrar ederseniz çok pahalıdır. Çok pahalı, yani parasından dolayı giremez hale getirivermişler adamları. Şeyi, farktır bu. Ama demiyorlar başka bir şey. Mesela canlı örnek verelim. Çamlıca Tepesi'ne 1994'ten önce gidip yemek yiyen oldu mu? Bir aylığım gidiyor benim bir yemeğe orada. Orada lokanta var, tepede. Vardı 94'ten sonra. Tayyip Bey belediye başkanı olunca halka mal etti orayı. Ve çayı 25 kuruştan, yemekler de normal lokantalardan biraz ucuz olunca vatandaş dolu verdi şeye, 94, 95, 96. O günden bugüne şey dop dolu Çamlıca. Başka zaman gidilmezdi o tepedeki lokantaya. Ben bir misafir götürdüm de Allah'tan kendi, yabancıydı. Allah'tan kendi verse dedim. Benim maaş gidiverecek, çoluk çocuk aç kalacak yani. Yani öyle tutmalarının sebebi şu. Bu halk gelip de burayı kirletmesin. Yani gelemezsiniz dese basına akseder o. Basına da aksetmesin diye abi yemeklerimiz size şu kadar 300 liradır, 500 liradır. Çorba içerseniz 100 liradır veya 50 liradır. Neyse çorba 50 liradan başlar, öyle de giderdi. Yani şu, o bu hala yaşıyor özel bazı insanların gittiği yerlerde. Alak, halakal insane min alak. Allah insanı meniden yarattı. Yani hanımla beyin menilerinin birleşiminden insanı yarattı. Burada yani birçok mana verilir. Suya resim yapmak mümkün değil, değil mi? Yani suyun üzerine yazarsınız besmeleyi ama anında, yani leğene suyu koydunuz, üzerine besmeleyle yazdınız ama anında. Besmele'nin B'sini yazdınız, arka düzeldi yalınız. Ama Allah Celle Celaluhu 7 milyar insanı o meniden, 7 milyar birbirine benzemeyen sanat eseri. İnsanların yaptığı heykelleri yerine dikiyorsun, 100 sene orada duruyor, 200 sene orada duruyor. Hareketsiz. Hatta üzerine kuşlar konuyor, pisleyiyor, insanlar arada bir yıkayıyorlar onu. Ki kış diyemez. Ama 7 milyar sanat eseri dolaşıyor, geziyor, gülüyor, güldürüyor, ağlıyor, ağlatıyor. Böyle bir şey. Alak öyle. Yani küçücük, gözle görülemeyecek suya Allah Celle Celaluhu şekil veriyor. Bir, bütün insanları bundan yarattı. Hazreti İsa Aleyhisselam hariç. Hazreti Adem'den günümüze kadar. Hazreti Adem'le Hazreti İsa Aleyhisselam hariç. Bütün insanlar erkekle kadının menisinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Burada mesaj var. Ben ağayım, ben zenginim, ben patronum, ben kralım, ben generalim, ben cumhurbaşkanıyım, ben bakanım veyahut da ben dünya zenginiyim. Olabilirsin ama aynı yerden geldik. Yani temelimiz gözle görülemeyecek kadar küçücük bir su. Bunu hatırlatıyor bütün insanlığa Rabbim. Halakal insane min alak. İkra bismi rabbike lezi halak. Halakal insane min alak. İkra ve rabbukel ekram. Oku. Ekram cömert. İyilikler sahibi. Senin Rabbin cömerttir. İyilikler sahibidir. Ellezi alleme bil kalem. İyiliklerinden birini de anlatıyor. Kalemle öğreten Allah Celle Celaluhu'dur. Bize değil yalınız. Ta Hazreti Adem Aleyhisselam'a kadar götürmüşler. Hazreti Adem Aleyhisselam, Celaleddin Suyuti'nin bir eserinde diyor, Tabii ayet veya hadis değil ama demek ki dilden dile gelen bir bilgi. Hazreti Adem Aleyhisselam'a 10 sayfa nazil oldu, hadistir. Peygamber Efendimiz'in hadisiyle biliyor. 10 sayfa nazil oldu. Şimdi söyleyeceğim hadis değil yalnız. Celaleddin Suyuti diyor ki, Celaleddin Suyuti Hicri 9. asırda, Hicri 9. asırda yaşamış bir değerli ilim adamımız. Bu sahada bir kitap yazmış da. Hazreti Adem çamuru düzlerdi böyle, ayetleri eliyle şeye yazardı. Ve o okururdu. Hani şeylerin, tuğlaların üzerinde yazı vardır ya, tuğlanın üzerinde veya efendim kiremitlerin üzerinde. Öyle oraya levhalar halinde yazardı. Çocukları da onu okurlardı diyor. Bilemeyiz. Yani o bir ayet ve hadis olmadığı için inanma mecburiyetiniz yok. Ama alleme bil kalem ayettir. Allah kalemi öğretti. Kalemle öğretti. Kalemi öğretti. Kalemle de eğitimi devam ettirdi. Kalem deyince yazma aletidir. Saplantınız olmasın. Saplantınız olmasın. Bizim de aramızda bir yazarımız var da tükenmez kalemi bile yazanları hoşlanmaz, sevmez. Dolma kalem taşıyacaksınız diye yazar da. Yazar da yani makalelerinde yazar da. O bir saplantıdır. Bu nasıl bir saplantı? Bir zamanlar kartal kanadıyla yazıyorlardı. Kartal kanadından kamuşa geçerlerken bunlar yine saplantıda, yo kartal kanadıyla yazacağız dediler. Öyle yazdılar onlar. Kamuşa geçmediler. Kamuştan şeye geçildi, normal dolma kaleme geçildi. Dolma kalemden tükenmez kaleme geçildi. Tükenmez kalemden şimdi daktiloya geçildi. Daktiloya geçmedi. Türkiye'nin bazı sağcı ve solcu yazarları bir müddet şeyde direndiler. Ben daktiloyla yazmam dedi bir solak yazarımız. Tahmin ediyorum yazmıyordur hala. Bir de yazıyordur. Bilmiyorum yani ama yazdı bir zamanlar. Takırtıları bana gelen düşünceleri dağıtıyor diyor. Bunlar saplantıdır. Rabbim şu kalem diye bir marka da vermemiş. Yazma aletidir. Yazma aleti de nedir? Hallettin mi o işi? He? Denedim biraz. He. Sizinki ses yapıyor. Biraz uzaklaştırın yalnız. Benimki değil. Ses, sesini koy. Mesela ben bir saat burada konuşacağım. Buraya eve varınca da hadi şunu yazılı olarak bana gösteriver dediğimde gösteriveriyor. Tamam mı? Ve ben yazmıyorum yeniden onu. Onu yazmıyorum yeniden. Bu da kalem. Bütün mesele şeyin yazıya dökülmüş olmasıdır. Yazıya dökülsün. Veya sizin bir cep telefonlarınızda da var ya hani söylüyorsunuz yazıyor şeyi. Kısa kısa kelimeleri yazıyor. İşte o onu geliştirmişler. Bir saati da yazabilecek hale getirmişler. Ve onu da kağıda geçiver diyorsun. Çıktı alıyorsun. Kağıt olarak geliyor. Yani bir saat yeniden yazmak yerine kalemdir o da. Yeni seneye başka bir metot geliştirilecek olursa o kalemdir. Şeyde takıntı olmasın. Ben kartal kanadıyla yazacağım, ben kamışla yazacağım, ben efendim dolma kalemde takıldı bizim sevdiğimiz bir adam. Almıyor. Ben de şeyi göstermem onun yanında. Tükenmez kalemi göstermem onun yanında. Öyle bir takıntıdır bu. Dinimin yasaklamadığı her türlü gelişmeye ufkumuz açık olsun. Bu kadar. Evet. O cömert Rabbim. Güzel, türkü halinde de söylemişler ya Nesimi'nin. Ey Nesimi, can Nesimi, ol gani mihmaniken. Yani o gani, Cenab-ı Allah'ın İsmaül Hüsna'sından biri. O bütün yeri göğü sahibi olan Allah Celle Celaluhu. Bütün yiyeceklerimizi yaratan o değil mi? Dünyayı da sofra serip, bizi de davet eden o değil mi? Mihman da o, evin sahibi. Yani ziyafetin sahibi. 7 milyarı da çağırmış mı? Çağırmış. Ol gani mihman iken. Bu dünyada şeyimiz o. Bizi davet eden o, sofrayı da serveren o. Yarın mahşerde şefaatdarım Ahmed-i Muhtar iken, ahirette de şefaatçimiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iken, dünyada halifesin, dünya halifesine bile minnet eylemem diyor. Evet, kimseye minnet eylemem. Değil mi ki rızkı veren Allah'cık, Allah Celle Celaluh'tür, kimseye minnet eylemem. İnsanların boynunu büken şey bir rızık. Rızık değil mi? Maaşını ben, yani beni görevden alıverirlerse ne olurum benim halim? Abi burada şu maaş alıyoruz, şuraya benim çıkmam lazım işin rahatlaması için. Çıkabilmem için ne dalavereler döndürüyor adam. Yani Müslümanlıktan neredeyse çıkacak. Her türlü dalavereye hazır. En yakın arkadaşlarını satmaya hazır. Aynı yere talip arkadaş. Onu yıpratmak için. Onu yıpratma, ondan olmaz diyor. Ondan olmaz diyor. O ekrem olduğunu Rabbim bize hatırlatıyor. Cömert olan o Allah Celle Celaluhu. Rızkı veren o Allah Celle Celaluhu'dur. Taksimi de yapan odur. Ayet. Nahnu kasemna beynehum maişetehum. Maişet taksim edilmiştir. Biz onu bilmediğimizden çalışmakla görevliyiz. Ve en leyse lil insani illa masa'a var. اَلَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ İnsana bilmediğini öğreten o Allah Celle Celaluhum adıyla oku diyor. Bilgilerimiz bir, fıtratta beraberimizde geliyor. Fıtratta geliyor. Yani yaratıldı çocuk, dünyaya geldi. Rabbim tarafından yüklenmiş bir bilgi var onda. Anneyi tanımayan çocuk, annesinin göğsünden süt emmek için böyle ağzını şey yapıyor yani. Orada bir günlük çocuk bunu biliyor. Evet. Ve buna benzer birçok şey. Mesela çocuklar, yani bugün çocuklar üzerine yapılan, batıda yapılan araştırmalarda. Çocuk, her çocuk ama, dünyaya gelen her çocuk doğruyu bilirmiş. Yanlışı sonradan öğrenir. Hani çocuk bir yaşına geldi, ben, sen, o demesini filan bildi, anne, baba demesini biliyor, yürümeye de başlamış. Annesinin su sürahisini şöyle eliyle masadan aşağıya düşürüveriyor, şangırt kırılıyor. Annesi öbür odadan koşarak geliyor. Suları bir taraftan silerken kim kırdı bunu? Deyince ben kırdım diyor. Bütün çocuklar dermiş bunu. Ben kırdım. İlk defa olduğunda ama. Ama annesi bir tokat vurursa veya babası ben kırmadım de, ben kırmadım de diyecek olursa yalanı öğrenmeye başlıyor. Evet, yani yanlışlar sonradan öğretiliyor. Onun için sevgili peygamberimize ilk iman edenlere bakın, genelde 20 yaşın altında olanlardır. 20 yaşın altında olanlar. Çabucak, daha bozulmaları tamamlanmamış. Direnenler 40'ın üzerinde olanlar. Yavurluk tam böyle yerleşmiş. Yalanların ve yanlışların hepsi yer etmiş. Abi bunsuz olmaz. Olmaz abi. Faizsiz olmaz. Olmaz abi. Müslümanların sen fakirleşmesini mi istiyorsun yani şimdi sen? İyi öyleyse kadın ticareti de iyi kar ediyormuş. Tayvan'dan alsak, Avrupa'da satsak bu işi. Olur mu öyle şey? Lan niye olmasın? O da haram, bu da haram. Ya hocam yemeyelim de onlar mı yesin? İyi öyleyse yapmayalım da onları, bu fahişeleri onlar mı yapsın? Biz yapalım. Mantığı aynı değil mi? Domuzu onlar mı yesin, biz yiyelim niye demiyorsun? Haram haramdır. Hiçbir haram diğerinden farksızdır. Biz bütün haramlardan uzak durmaya gayret göstereceğiz. Tevil mevil getirmeyin. Hayatta ileride iyi bir yerlere geldiğinizde teville sakın ha. Yani 1400 yıl haram denilmiş, ayete dayanarak, hadise dayanarak haram denilmiş. İnsanoğlu yemeğe karar verdi miydi ya? Kedi açlıktan gebermek üzere. Şey de bulamaymış, güvercin de bulamıyor. Yavrulamış, orada yeni gözünü açmadığı şeyler var, yavruları var. Yerken gözünü kapatırmış onu. Hayal edermiş. Şimdi ben damın üzerindeyim, kiremitlerin üzerinde yavaş yavaş gidiyorum. Karşıda bir güvercin var. Güvercine doğru yavaş yavaş varır. Kafasından başlar yermiş. Gözünü açmadan yavrusunu yermiş. Bizim yaptığımız da ona benzer bir şey. Bütün haramlara İslami bir kılıf diyoruz. Allemel insane ma lem ya'lem. Bir, doğuştan verdiği bilgiler var. Her insana veriyor bunu. Sonra da dünyaya gelince iki tane kitap önüne çıkarıveriyor. Bir, tabiat kitabı. Tabiat kanunlarının tamamını yaratan Allah Celle Celaluh'tür. Ressamlarımızın ana malzemesi ne? Tabiat. Teknik elemanların ana şeyi nedir, örneği nedir? Yine tabiat. Yani bu uçağı uçurma fikri kuşlardan gelmiştir. Yani mezarlığın bile şeyi, ilk şeyini, planını çizen şeydir, kargadır. Mezarlığın planını çizen kargadır. Değil mi? Ayet-i Kerime'de mezarlığın planını çiziveren şeydir. Kabil, kardeşi Habil'i öldürdüğünde ilk defa insan ölmüş Hazreti Adem'den sonra. Bu ne olacak? Kardeş dura kalmış, öldüren katil. Bakmış ki bir karga, ölmüş bir kargayı ayağıyla eşi buraya gömmüş. Ha, ben de toprağa gömeyim demiş o günden bugüne. Burada aklınıza şu gelmesin yalnız, hani işte karga, kılavuzu karga olur derler ya. Kargayı hafife almayın. Çünkü karga orada Allah'ın ilhamıyla yapıyor o işi. Allah kargaya ilham ediyor. Arıya ilham ettiği gibi, vahyettiği gibi. Kur'an-ı Kerim'de arıya balı nasıl yapacağını öğreten Allah'tır diyor. Şeyde Nahl suresinde. Bütün hayvanlara neyi nasıl yapacağını öğreten Allah Celle Celaluh'tür. Kargaya da onu öğretmiş. Biz yine Rabbimin tabiat kanunundan yararlanarak mezarlıkları geliştirmişiz. Tabiat uçağı kuşların uçuşundan, o mühendislerimiz hesaplarını yapmışlar. Hani eşyanın özgül ağırlığını, efendim hacmini, suyun üzerinde ne kadar olursa yukarıda durur, aşağıya nasıl batar bilmem. Bütün bunların hesapları yapılmış, havada da uçurulmuş ama kuştur. Havada uçan kuştur. Ki hala kuş seviyesine de gelmedi daha şeylerimiz. Yani uçakların uçuş kabiliyetleri bir kırlangıç kadar kıvrak şey yapılamadı daha uçak. Yapılamadı. İnşallah yapılır ileride. Kırlangıcın da içerisi iyice bir araştırılır ona göre. Ama tabiat bizim mektebimiz bir. İki, Allah Celle Celaluhu'nun peygamberleriyle gönderdiği kitaptır. Ve o kitap yalımız, tabiat kanunlarından öğrendiklerimiz bu dünyamız için yeter, bu dünyamız içindir. Evimizin yapılması, elbiselerimizin dokunması, yolların kısaltılması, hani gemilerle, arabalarla, trenlerle, şimdi uçakla kısaltılması, bütün bu dünyamızda yani 90 yıllık, 80 yıllık, 60 yıllık, 40 yıllık hayatımızın kolaylaştırıcısıdır. Rabbimin gönderdiği kitap ise sonsuz senelerin de güzelleşmesi içindir. O öğreten o Allah Celle Celaluh'tür. Allemel insane ma lem ya'lem. Kella innel insane leyedoga. Dikkat et diyor sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Bu insanlık, bütün insanlık, biz de dahiliz yalnız. İnsan azgınlaşır. Kella innel insane leyedoga. Leyedoga. tağutluk, yani dağa kelimesinden tağutu İslami kesim bizim Türkiye'nin şeyine soktu şu 50 yıl içerisinde, 40 yıl içerisinde dilimize soktu. Yani tağut, Rabbimin dedikleri değil benim dediklerim diyen adamdır. Bundan sonra Firavun çıkmış, Musa'nın peşinden gitmeyeceksiniz. Haşara fenada, yani devletin yöneticilerini bir araya topladı. Halkın ileri gelenlerini de bir meydanda topladı. Fehaşara topladı. Fenada, hepsine şöyle bağırdı. Ene rabbükümül âlâ. Sizin terbiye edici kanunları ben koyarım. Musa'nın dedikleri değil. Musa'nın getirdikleri de değil diyor. Tağut bu. Çağımızda da aynı sözü söyleyenler, Allah'ın dediklerini tutmayacaksınız, benim dediklerimi tutacaksınız diyenler tağut. Neden bunu yapar? En ra'ahu istağna. Kendini müstağni olarak görüyor. Yani müstağni Türkçe'de kullanıyoruz ama daha Türkçeleştirelim. Kendini her şeye yeterli görüyor. Yeterli görüyor. Yani benim koyduğum kurallar, mesela Avrupa Birliği değerleri veya Şanghay değerleri veya Birleşmiş Milletler değerleri diyelim veya bilmem ne kriterleri diyelim. Abi bunlar bize yeterli. Bunlar bizi bu hale getirdiğini de söylüyoruz değil mi? Bu değerler nedeniyle bu kadar terör, bu kadar hırsızlık, bu kadar soygun, bu kadar hani dünyayı sömürme. O değerleri koyanlar sömürüyor dünyayı şu anda. Değerleri koyanlar sömürüyorlar. Rabbim bütün bu kainatı bize veriyor. Ekrem, ellezî alleme bil kalem. Ekrem olan Rabbim bütün insanlığı doyuracak trilyonlarca canlıyı, karıncasından filine kadar, hamsisinden balinasına kadar, serçesinden kartalına kadar bütün canlıları doyuracak rızkı devamlı veren Rabbime uymak yerine dünyayı kasıp kavuran, semirip sömüren insanların kurallarına uyar. O kendini yeterli görüyor. En ra'ahu istağna. Abi ama bu bizim için daha çıkarlarımıza uygun diyebiliriz. İnne ila rabbike ruc'a. Ama Rabbim diyor ki bak gidiyorum, dönüş ona diyor. Dönüş ona. Yani kendin gibi bir adama veya adamlar grubuna, grubunun değerlerini, sana dünyanın bütün havasını, güneşini veren, havası ki burnunuza ağzınızı sıkıverseniz bir dakika duramıyorsunuz. O Rabbim ki kimseye muhtaç etmeden hepimize birden bol miktarda veriyor. Yani İstanbul'da efendim en zenginimizin havasıyla bizim havamız aynı. Veriyor Rabbim. Hiç kısmadan veriyor. O Allah Celle Celaluhu'nun koyduğu kurallara değil, kendin gibi bir adamın kulluğunu, köleliğini tercih ediyorsun. Ama dönüş ona bu sefer. Kella inne insan le yagat en ra'ahu istana thumme inne ila rabbike rucu'a. Dönüş o Allah Celle Celaluhu'dur. Dönüşümüz de hiç Rabbim ayrım yapmıyor aramızda. 7 milyar insan yaşıyor ya, her nefes alışverişte şeye gidiyor. Dönüş yoluna çıktık. Ne zaman çıktık? Dünyaya geldik, ilk nefesi aldık, dönüş yoluna da başlamışız. Yani Rabbim bilir, biz bilmiyoruz. Kaç nefes alacağını kişinin Rabbim biliyor. Yani 10 milyon nefes alacaksa bir adam, 10 milyon nefesin birini aldı çocuk dünyaya gelince. Bitti biri. Yani 9.999.999 kaldı. 98 kaldı, 97 kaldı, dönüş başladı. Onun yanına gidiyorsak hesaba da çekeceğini bileceğiz. Öyleyse ona göre hareket edeceğiz. Eraytellezî yenhâ. Yalnız buralar şu, yani bu alleme bil kalemden sonraki bölüm ilk nazil olan ayetler değil. Daha sonra. Yani Alak suresinin ilk 5 ayeti ilk nazil olandır. Ama aradan birkaç yıl geçmiş, namaz emri gelmiş. Peygamber Efendimiz sabah 2 rekat, akşam 2 rekat namaz kılmaya, sahabe iman edenler de kılmaya başlamış. 5 vakit farz edilmeden önce sabah 2 rekat, akşam 2 rekat kılınmaya başlanmış. Ama Mekke'nin müşrikleri namazı engelliyorlar. Eraeytellezî yenhâ abden izâ sallâ. Namaz kıldığı zaman Allah'a kul olan bir insan Allah'a kulluğu tercih etmiş. Ben Lat, Menat ve Uzza'nın dediklerine değil, Allah Celle Celaluhu'nun dediklerine uyarım. Bunların izinden gitmem, Allah Celle Celaluhu'nun koyduğu kurallara uyarım diyen adam emir gereği sabahleyin iki rekat namaz kılıyor Kabe'de. Adamlar olmaz, kılamazsın diyorlar. Hocam çok şükür günümüzde yok. Yok muydu? Cuma namazına gidemeyen insanlar vardı değil mi? Adamlar, cuma namazı, memur ve işçiler. Hala var. Hala var mı? Öğrenciler Akdeniz Üniversitesi'nde vakit namazını bile kılamadılar oluyormuş. Evet, yani şeyi ona göre yazıyor. Yani programı ona göre yazıyor. Programı hangi adam. Hangi üniversite sessiz söyleyebilir misin? Akdeniz Üniversitesi dedi. Tamam. Arkadaş Akdeniz Üniversitesi dedi. Ama yani şey geçerli, şey kanunlar değiştirilmedi tahmin ediyorum şey. Yani şimdi müsamahadan dolayı sınav kılabiliyor. Sınav o saate koyuyor hocam. Öğretmen hoca sınavı o saate koyuyor. Ya mesela bazı işgüzarlar yapabilirler ama bir zamanlar sistemli olarak bunlar yapılabiliyordu. Kolera vardı ya, hacca gönderilmezdi kolera. Yalnız Türkiye'nin aklı değilmiş bu. Mehmet Akif merhum döneminde yaşayan, Türkiye'ye de gelen Abdülreşit İbrahim Efendi, Türk İstanbul aydınlarını çok etkilemiş. Akif başta etkilenenlerden. Safahat'ın içindeki Fatih Kürsüsü'nde başlığı var bir. Orada anlatan adam Abdülreşit İbrahim Efendi. Akif onu dinlemiş, onu şiirleştirmiş. Kazan'dan çıkmış, Türkiye'ye gelmiş, Mekke'ye gitmiş. Dünyada en uzun seyahat yapan, gezdikleri yerleri de çok iyi yazan, İki cilt halinde Akif onun gezilerini yayınlamış. Alem-i İslam diye yayınlamış. Abdülreşit İbrahim Efendi'nin. O diyor ki, her sene Ramazan yaklaşınca Rusya'da Mekke'de kolera var, hacca gitmeyin diye yasak gelirdi diyor. Hatta biz de dedik, ulan bu kolera galiba aklı başında canlı bir varlık. Ramazan ayının geleceğini her sene biliyor o bizden önce diye. Yazdık diyor onu şeyde. Ne kadar ya akıllı bir mikropmuş ki kolera. Ramazan ayının geleceğini biliyor ve yaygınlaşıyor. Mekke'de yaygınlaşıyor. Sonra Türkiye'ye geldi o aynı akıl. Rusya'dakilere akıl vermişler Türkiye'dekilere. Siz de göndermeyin diye. Koleradan dolayı birkaç sene gönderilmedi Türkiye'de de. Yani eraeytellezî yenhâ abden izâ sallâ. Namaz kıldığı zaman Allah'ın kulunu namazından alıkoyan insanlar bunlar. Eraite inke kezzebe ve tevella. Sen gördün onu. Gördün değil mi? Gördün. O dini yalanlayan ve dine sırt dönen adamı. Elem ya'lem bi ennallâhe yera. Onlar bilmedi mi? Allah her şeyi görüyor. Kella. Dikkat et, sakın ha. Le illem yentehi. Eğer bunlar bu inkarcılıklarına, yalanlamalarına, İslam'a sırt dönmelerini son vermezlerse le illem yente le nesfe'an min nasiye. Onların su saçlarından tutup kaküllerinden le nesfe'an min nasiye nasiyetin kâzibe o yalancı alınlarından tutup senet kellalemde le nesfe'an min nasiye nasiyetin kâzibe din hatiye feliyed'una diye. Onları cehenneme atacağız. Onlar çağırsınlar feliyed'una diye. Mekke parlamentosundaki adamlarını çağırsınlar, kurtarsın onu. Nadiye Siret kitaplarında okursunuz. Darun Nedve demek ki müşrikleri toplandılar. Darun Nedve. Nedve toplantı yeri. Yani Mekke yönetiminin sağlayan Ebu Cehil, Ebu Leheb, Ebu Süfyan gibi insanların toplanıp, bir zamanlar Ebu Bekir de var, Hazreti Ebu Bekir, Ebu Bekir, Ömer şeyin üyeleri bunlar. Mekke, Darun Nedve'nin, yani Türkçe'de bugün yönetim merkezi, yani parlamento diyelim. Parlamenterlerine çağırsınlar, senet uz zebaniye. Biz de mahşer yerinde zebanileri alın, bunları götürün. Kurtarı vereceksin o adamları. Kur'an'da bunun birkaç yerde şeyi var. Orada ya Rabbi diyorlar. Rabbimize yalvarıyor mahşer yerinde. Zebanilere diyor ki alın götürün cehenneme bunlara. Cehenneme. Onlar bağırıyorlar. Rabbena inna biz. Ey Rabbimiz biz. Ata'na itaat ettik. Saadetena. Büyüklerimize, efendilerimize itaat ettik. Ve küberaena, büyüklerimize itaat ettik biz. Rabbena inna saadetena ve küberaena. Rabbena innana etana saadetena ve küberaena fe evallune sebila. Ve bizim yolumuzu sapıttılar bunlar. Rabbena atihim da'feyni minel azabi. Ya Rabbim bunların azabını iki kat eyle o zaman. Bir kendi sapmalarından dolayı, bir de bizi sapıtmalarından dolayı. Diyor. Ve öyle olacak yani. Onların azabı iki, yöneticilerin azabı iki kat, yani küfrün önderlerinin azabı iki kat, onların peşinden gidenler yaptıklarının karşılığını görecekler. Senet uzzebaniye tekella la tudehu. Sevgili Peygamberimiz diyor ki sakın bunlara itaat etme. Sakın bunlara itaat etme. Diyor. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Zalimlere meyil ederseniz, gönlünüzden bile, meyil dahi, dıştan meyil değil de, gönlünüzden meyil bile ederseniz sizi, azap sizi yakıverir, tutuverir diyor ateş. Yani kafirlere ve zalimlere böyle, itaat yok. Gönülden bile ya acaba bunlara itaat etsek de yani bu dünyayı halletsek mi yani? O da yoktur. Yapmayacağız. Peki ne yapalım? Rabbimizden yardım isteyeceğiz. Rabbim de diyor ki burayı okuyacağım. Siz de evinize varınca bir tilavet secdesi yerine getireceksiniz. Vescud secde et diyor Rabbim. Bunu okuduk mu Alak suresini secde etmemiz gerekiyor. Tilavet secdesi eve varınca abdestiniz varsa abdestinizle yoksa abdestinizi alıyorsunuz kıbleye dönüyorsunuz Türkçe olarak ya Rabbi tilavet secdesine niyet ettim diyorsunuz Allahu Ekber doğrudan secdeye orada 3 defa Sübhane Rabbiyel A'la dedikten sonra Allahu Ekber deyip kalkıyorsunuz biliyorsanız Semiyana ve Ata'na Ufraneke Rabbena ve İleykel Mesir şartından değil yalnız secdeniz yerine gelmiştir. Yani Allahu Ekber deyip secdeye gitmek ve orada yani secde ediyorum ya Rabbi kafire itaat etmiyorum ya Rabbi ancak sana bu baş eğilir başka yere eğilmez ya Rabbi anlamına gelir. Ve böylece Rabbe yaklaş diyor Allah Celle Celaluhu. Ses kaydını dinleyenler de secde edecek mi? Onlar şart değil ama yapsınlar zarar olmaz. Onlara tabii. Yani secde, şimdi bunu yayıyor ya bu. Peki yani Facebook'tan dinleyenler bu ayeti veya Kur'an-ı Kerim dinleyenler canım. Kur'an-ı Kerim'i televizyondan dinleyenler, radyodan dinleyenler, teyipten dinleyenler, cep telefonunda devamlı Kur'an-ı Kerim dinleyenler secde ayetleri geldiğinde secde ederlerse olur. Yani yapsınlar bir mahzuru yok. Yapmasını tercih etsinler. Ama genelde hocalarımızın şeyi yankıdan dolayı secde eskiden şey yok ya teyip meyip yoktu. Ne vardı? Yankı vardı. Yankıyı köyden gelenler bilir. Dağın bu yamacından hey diyorsun karşıdaki de hey der. Kayadan ses size daha gür gelir yani yankı. Mesela buradan okusa karşıdaki adam yankıyı, sizin sesiniz değil de yankıyı dinlese tilavet secdesi yapılır mı? Yapılmaz. denilmiştir. Şimdi bunu da kıyas olarak, yani televizyondan, radyodan, teyipten, cep telefonundan dinlemek vacip değildir. Ama her zaman secde yapmak sevaptır. Yapabilirsiniz. Rabbim yardımcımız olsun. Allah kitabından ve İslam'ın tarif ettiği imandan bir göz açıp kapayıncaya kadar bizi uzak tutmasın. Allah bütün insanlığa, 7 milyar insana İslam'ı nasip eylesin. Kötülüklerden uzaklaştırsın. İyiliklere, bütün kötülükleri de iyiliğe tebdil eylesin. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Geceniz hayırlı olsun. Sağ olun. Ocak 2017 Perşembe Mahmut Toptaş Hoca Efendi'nin Anadolu Gençlik Derneği İstanbul İl Başkanlığı'nda yapmış olduğu tefsir dersini dinlediniz.